Hola, molt bon dia. Déu-n'hi-do, quin fred. Aquesta nit matinada han baixat les temperatures i de valent ha glaçat en moltes valls del Pirineu i del Prepirineu. Remarquem, per exemple, la més baixa a la Cerdanya, a Das, 4 graus sota zero, 1 grau sota zero a Puigcerdà, 0 graus a la Seu d'Urgell, també Sant Julià de Lòria, 4 negatius al Grau Roig o, per exemple, 5 graus positius a la capital del Segrià. Avui un dia encara molt tranquil, un dia que us recomanem que l'aprofiteu perquè venen canvis i déu-n'hi-do quins canvis a partir de demà dijous. Avui encara un dia doncs, de cel serè aquest matí, cel blau. Tarda ja més variable, n'hi han augmentant els núvols, núvols alts i mitjans seran l'aperitiu d'aquest canvi de temps, de la pertorbació que arribarà demà dijous. En forma de pluges tindrem una segona oportunitat per regar una miqueta doncs, les comarques de Ponent, pluges moderades fins a mitja tarda vespre i que podrien continuar amb una mica de sort també la jornada de divendres.